اللہ کی طرف ہے کہ اس کی ہلت تو قرآن سے ثابت نہیں ہے. قرآن کو دکھاؤ میں حلال کر رہا ہوں کیا, میں حرام کر رہا ہوں کیا, یہ سنو. اللہ یہ حضرت اللہ ہمارے حالی پالتو گدھا تمہارے لیے حلال نہیں ہے اور پالتو گدھے کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے. ولا تلبیرا بمرسبو اور ہر کچلیوں والا درندہ تمہارے لیے حلال نہیں. ولا لقمت مواحد کسی ذمی کا لقتا اس کی گری پڑی چیز اللہ یہ سب نہیں آنا پار وغیرہ وغیرہ. یہ کرنا اس حدیث کے پاس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا, قرآن کے ساتھ ساتھ اسی کے پچھلے ایک اور چیز دی گئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ حدیث پاک قرآن اتارا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی. سورہ ہجر کے اندر یوں فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. برابر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے. اچھا حفاظت کی ذمہ داری کس طرح پوری کی غور سے سنو. ایک تو کتابت, قرآن اترتا آپ لکھوا لیتے ایک تو کتابت کے ذریعے لکھ لو, لکھ لیے اس کے بعد یہاں سے کر لو. لوگ یہاں سے کرتے ہیں, ایک طرف تینوں میں محسوس ہوتا گیا اور دوسری طرف سفینوں میں محسوس ہوتا گیا اور تیسرے تعامل. اس لیے کہ یہ تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کرام صرف قرآن کو یاد کرتے ہوں قرآن کی لکھتے ہوں عمل نہ کرتے ہوں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھ لیا کرتے تھے. کافی بھی بھائی کی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 42 سے ظاہر ہے. جو بھی کام آپ لکھوا لیا کرتے تھے اس کو اس آیت کے بعد لکھو, اس کو اس سورت کے بعد لکھو. تو کتابت کے ذریعے حفاظت کی گئی, لکھ لیا گیا. لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے گئے. جیسے کہا گیا جیسے قرآن ہوتا تھا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی زبان چلانے لگتے ہیں کہ جلدی سے یاد کر لیں. منع کیا گیا یا تمہاری کی لکھانے کا لکھا کے ابھی ان جمع ہوا قرآن اس کا جمع کرنا ہمارے دل میں. آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت کر دیجیے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو یاد کرنے کا رواج تھا. قرآن کو لوگ یاد کرتے تھے تاکہ محفوظ رہے, قرآن کو لکھ لیا کرتے کتابت تھی اور دوسرے تعامل اس کے اوپر عمل کرتے تھے. ان تینوں چیزوں کے ذریعے قرآن حدیث کی حفاظت ہوئی. برابر. اچھا یہی تین چیزیں حدیثوں کے بارے میں تھی, یہی تین چیزیں حدیثوں کی حفاظت کے بارے میں بھی آئی ہے. دلیل دلیل کس طرح وار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهضت ولو كان لي. اكتب كل شيء اسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا بحق رواه الله في سبيل. حضرت امام ابي داود کی تفسیر کا کل کتاب میں نکال رہا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی نبی سے سنتا تھا لکھ لیتا تھا. کنت اکتب میں لکھ لیا کرتا تھا. کیا کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ. نبی سے جو بھی میں سنتا میں لکھ لیا کرتا تھا. تو لکھنے کا ثبوت ملا چائے کے لیے لکھتے تھے پوری تو حصہ ہو تاکہ میں ان سے ترجمہ یاد کروں. تو اس حدیث کا دونوں باتیں معلوم. ایک تو صحابہ کرام نبی کی حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے پوری تو حصہ ہو اس کو حفظ بھی کرتے تھے. جو باتیں قرآن کے لیے ہیں حدیث کے لیے بھی حفاظت کے بہت طریقے. ان کو اکثر کل شہین اسماء رسول اللہ پوری تو حصہ ہو لکھنا اور حفظ کرنا. یہ ثابت ہوا. کہنے کی جب میں لکھتا تو قریش والوں نے مجھے ڈانٹا فنحت میں قریش ہوئی. قریش نے منع کیا اے کا کو لکھتا ہے اتک تم کل شہید تو بھی نبی تو سنتا ہے سب لکھ پاتا ہے تو جہاں ایسا کرتا ہوں. ارے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. یہ تکل لگو بل غلطی بولے گا کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی رضا سے بولتے ہیں اور تم حدیث لکھ پاتے ہو. کہتے پام تک تو نہیں لکھ رہا تو حدیث لکھنا میں نے بند کر دیا. لیکن دل میں قرار نہیں تھا, بے چینی تھی. آیا میں نے کسی طرح تم کے پاس پتہ کر تو گالی کرے گا تمہیں تو کہ اللہ کے رسول میں آپ کی ہر ہر حدیث کو لکھ لیا کرتا تھا, حفظ بھی کرتا تھا, لیکن قریش کہتے ہیں کہ مجھے کو نبی کبھی غصے میں بھی بول دیتے ہیں, اس لیے میں نے حدیث لکھنا بند کر دیا. میں نے صحیح کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی انگلی سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اے عبداللہ ابن عمر لکھتا جا, حدیث کو لکھ لے, ہجری کر, قرآن نبی رسول نے بھی سب اگر اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما یخرج منہ الا بحسن, اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. زہرے ہاتھ میں نکلتا نہیں ہے, جب میں غصے میں ہوتا ہوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے اور خوشی میں ہوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے. یہی مطلب ہے قرآن میں اس آیت کا, وہ نجم الہوا ماں بول رہا ہے بکو موا بابا وہ مریا آپ اپنی زبان آپ اپنی واحد سے کچھ نہیں کہتے, زبان آپ کی ہوتی ہے اور بات عرش والی کرتی ہے. اچھا عمل کی بات, کتابت اور اس پر عمل بھی حدیث اسی طرح وہاں نبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الكلمات ویعمل بهن او يعلم من يعمل بهن, فقال ابو حضرت فقلت انا يا رسول الله, فاخذ بيدي فعدتهم ثم قال اتق المحارم تكن عابد الناس, وارتق ما قسم الله لك تكن عبد الناس, واحسن الى ذلك تكن مؤمنا, واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما, ولا تشرك شيئا فانك كسرت تحت قدمتك كما اقسم لي بكتاب الشعر. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو اسے کتاب الصحف کے اندر لائے, جہاں صحف کے بیان ہے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ پر اسی طرح موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, ارے کون ہے جسے میں کچھ باتیں بتاؤں اس کو سنے. اخذ کا دو مطلب ہوتا ہے, اخذ کا مطلب ہوتا ہے سننا اور اخذ کا مطلب ہے ذہن میں بٹھانا, سنے اور ذہن میں بٹھا لے تو یہاں مجھے نہیں ہوا اس کے اوپر عمل کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے خود کہا کہ میری حدیث سنو, یاد کرو اور عمل کرو, دوسروں کو پہنچا دو. اور جو علم میں یہاں مجھے نہیں ہوا اس حدیث کا استعمال ہوا, پہلے حدیث کا معلوم ہوا حدیث لکھنے کی آپ نے اجازت فرمائی بلکہ حکم کیا, حکم یہ حکم ہے آپ کا لکھ اس کو, میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, چاہے لوگ اس سے ہوتا کچھ ہو. تو ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کے بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کو لکھوایا, قرآن کی حفاظت کے جو طریقے تھے, لکھنا یعنی کتابت, حفظ یعنی یاد کرنا, سینوں میں محفوظ کرنا, سفینوں میں محفوظ کرنا اور تعامل اس کے اوپر عمل کرنا, یعنی حفاظت حدیث کے بھی یہ تین طریقے تھے. جیسا کہ میں نے دونوں حدیثوں کو آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا. ذرائع تھے جو میڈیا تھی, وہی میڈیا, وہی تینوں میڈیا میں ہم استعمال کیے ادو اور اس کی ایکسپلینیشن تھی, اس کی وضاحت کی حفاظت کا ویسے ہو ہی نہیں سکتا. حفاظت فرمائی اسی طرح احادیث کی بھی حفاظت ہوئی. صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ہی باعظمت ہے اور اس حدیث کی عظمت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے حدیث کے لیے بہت محنتیں کی. اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں اترا بلکہ ایک دوسری چیز بھی اسی کے نصف اتری جو حجیت میں قرآن حکیم کے برابر ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف. طریقے کا کوئی اشتباع نہ ہے. اب ہم کچھ سوالوں کے جوابات کی طرف آتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں احادیث کے اندر جو خلاف عقل ہے, بتائیں عقل کے خلاف ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے عقل کے خلاف ہے, ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی, لہذا اس حدیث کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بالکل صحیح نہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ عقلیں تو مختلف ہیں, ایک عقل ہے فلاسفہ کی, ایک عقل ہے منطقیین کی, ایک عقل ہے یہودیوں کی, ایک عقل ہے عیسائیوں کی, اور ایک عقل ہے جاہلوں کی, اور ایک عقل ہے عالموں کی, اور ایک عقل ہے محدثین اسلام کی. فلاسفہ کیا دونوں خبر مانی گئے؟ منتقلی کیا کرو تو مان جائے. ایک بات جاہل کی سمجھ میں نہیں آتی وہ نہیں سمجھ میں آ جاتی. صرف عقل کو معیار مانا جائے معتدلین کی عقل کو, اس لیے کہ انسانیت کے اور امت کے حسیت ترین گروہ کے مقابلے میں جن کے تقوی اور طہارت کی گواہی اس تاریخ صفحات میں دی ہے محدثین کی عقل سے بڑھ کر کے. محدثین کو تو ہزاروں حدیثیں پر زبان ہوتی تھی, نو کے زبان ہوتی تھی, ایک حدیث پر سکتا نہیں میں نے بتایا اتنے لوگ ہیں اتنے گروہ ہیں ان کی عقل کو معیار مانا جائے. اپنے تو مختلف ہے نا, اب ہمیں دلائل کے ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ کس کی عقل میں کبر ہے. بس کی عقل میں کبر ہے, یہودیوں کی عقل میں کبر ہے, عیسائیوں کی عقل میں کبر ہے, سنتوں کی عقل معتبر ہے, بھنسوں کی معتبر ہے, عالموں کی معتبر ہے, جاہلوں کی معتبر ہے, یہ محدثین کی جنہوں نے پوری زندگی حدیث کی تلاش اس کی پیٹ میں لگا دی. اس کا مطلب امت کے جینیس ترین لوگوں نے اپنی زندگیاں ایک بیکار چیز میں لگا دی اور حدیث کی تحقیق تفتیش اس کی جستجو تلاش یہ کارے بیکار تھے. ارے ایک آدمی بیکار کام کر سکتا ہے, لاکھوں لوگ بیکار کام میں مشغول نہیں ہو سکتے, ایک ہی آدمی اچھا ناچی بیکار کام کر سکتے. پورے کے پورے جینیس ترین لوگوں کا سلسلہ اور گروہ یہ بیکار کام میں لوگوں سے نہیں ہو سکتا, اور بہت بہترین امت کے جینیس ترین لوگ تھے, ہماری ترین لوگ تھے. Hello. اور ہر آدمی تو وہ حدیث کو دیکھے, پوری زندگی انہوں نے حدیث کے پیچھے لگائی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ احادیث کے اندر کچھ جنسیات ملتی ہیں, اس ایسے انہیں ولگر نظر آتا ہے کہ ایسا حدیث میں نہیں ہونا چاہیے اور نبی ایسی بات نہیں کہہ سکتا. مثلا ایک حدیث پیش کرتا ہوں, ایک صحابی آ رہے تھے, مشہور حدیث ہے, ایک صحابی آ رہے تھے اور راستے میں دیر پھاڑ ہو گئی بوسا لینے کی ضرورت ہوں. بوسا لینے کے بعد فوراً نابین ہوئے, بھاگے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آئے. اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بھاگے ہوئے کیوں آئے, نابین ہوئے نا اپنے پیل پر, اور ندامت یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. اب نابین ہوئے تو بھاگ کر نبی کے پاس آئے اور آتے ہی کہنے لگے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا. اللہ اکبر, یہ توبہ ہے یہ اللہ کے رسول پر ندامت نے یہاں تک پہنچایا, اور اس کے بعد پہنچتے کہہ رہے اللہ کے رسول میں تباہ برباد ہو گیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں تباہ برباد ہو گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا میں نے ایک عورت کے ساتھ کر لیا. کہا کیا کہیے؟ بولے بوسا لے لیے. اچھا آپ خاموش ہو گئے. نماز تک آئیے, حدیث ہے یہ حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تیاری کر ہی رہے تھے, آپ نماز کے لیے چلے گئے اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. نماز کا سب کچھ تبدیل آدمی بیٹھا ہوا تھا, حدیث دیکھو یہ آدمی اپنے بیٹھا ہوا تھا, اور اس کے بعد آتا کہ اللہ کیوں بولتا ہے, اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بار بار وہی رکھ رہے ہو, کیا برباد ہو گئی؟ تاکہ اللہ کے رسول وہ بتائیے نا میں پاک کیسے ہوں, اندر سے میرا دل مستقل ہے, بے چین ایسا کر دوں. کہا کہ نماز تمہیں ہمارے ساتھ پڑھ لی؟ بولے ہاں پڑھ لی. بس کافی ہے, اور آگے جانتے ہیں آپ نے کیا فرمایا, ان الحسنات, پوری حدیث کو, ان الحسنات یذھبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اس میں ایک نقطہ یہ بتایا گیا کہ اگر کسی سے گناہ صغیرہ ہو جائے, گناہ صغیرہ کرنے کے بعد اگر آدمی کوئی اچھا عمل کر لے, نماز کہتی نیکی کر لے, تو قرآن خود کہتا کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. بلا اس کہانی ہے, اور نبی نے کون سی جگہ بتا دی, اور نبی نے تو استقلال میں قرآن حکیم آئے پیش کی, سنگل ہسنا بھی جبر سیاح. اب اگر کوئی آپ یہ کہے کہ گناہ صغیرہ کے انتقاب کے بعد گناہ معاف ہوتا, کہ آیت کریمہ پہ جو اشارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی, یہ ہے پوری حدیث. نہیں تو یہاں تقرب السلام کہہ کر کے وہاں تم سبحانہ کو چھوڑ دینا, یہ بہت بڑا تحقیم و بہت بڑا جانتی ہے. آخر میں آپ نے یہ فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات, یہ گناہ کبیرہ نہیں کری, گناہ صغیرہ تھا, اور ناطق بھی ہوئے آئے توبہ کا انداز اختیار کیا کہ اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا. میں یہ پوچھتا ہوں

مال لے جاؤ, پھر نبی نے کہتے خوب خوب جمع کرو. اچھا تو یہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کیا بولیں گے, مثالکم حرث لکم فاتوا حرثکم, عورتیں تمہاری کھیتیاں جو تو بتائیے. اس حدیث کے مقابلے میں آیت کریمہ دیکھو اور فیصلہ کرو اور فیصلہ کرو کہ کس کے اندر زیادہ وضاحت موجود ہے جنسی جذبے کے تعلق سے. مثالکم حرث لکم کھیتیاں ہیں تمہاری جو تو بتائیے, یہ قرآن کی آیت ہے. اور دوسرے تم نے لباس لکم وانتم لباس لہم, وہ تمہارے لیے لباس ان کے لیے لباس. لباس کیا کیا ہوتا ہے ہمیشہ بدن پر رکھنے کے لیے. اگر نبی اس کی وضاحت کرتے خوب خوب سنا تو کیا بولوں گا, خود نہیں بات بولو تمہارے بولے بات بولے ان کی تفصیل ہے. وہ کپڑا ہمیشہ بدن کے اوپر رکھنے کے لیے ہوتا, خوشی پر ٹانگنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا ہے. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے لیے لباس ہو تمہارے لیے لباس, اور لباس ہمیشہ بدن کے اوپر رہتا ہے. اگر خود کو جمع کرنے کی تفصیل نہیں کرتے تو ہن نہیں بات بول رہا وہ انتم لباس اللہ کی تفصیل ہے. وہ ورنہ اس کے علاوہ کوئی تفصیل مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. اس لیے کہ اس سے پہلا والا جو ٹکڑا ہے وہ جن بھی کے بارے میں دوسری تعمیل کی نہیں جا سکتی. وہ ہل لے گم لے لے تو پیا میں رقص لا نہیں پائے گا ان نہیں بات اللہ کی مانتا دوں. اور کون سی تعمیل کرو گے جی, یہ ہے مطلب قرآن کا اور آیا تھے اللہ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کریم کا. اچھا جب اس کے اوپر چڑھ گیا بتائیے چڑھ گیا حاملہ حاملہ ہو گئی. اچھا پلما تو اس کا پیٹ پھول گیا بتائیے. آج کل بھاری ہو رہی ہو, بھاری ہو رہی کیا ہوا, اس کا ایکسپلینیشن کیسے بتایا جائے. کمل کمل کبھی بن کمل رکھی پلما کمل یا کا رشا, پھر اس کے بعد جو ہے حمل, پھر اس کے بعد کیا کیا بھاری تھی. اگر یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کے مناسب نہیں تو جو احادیث جنسی جذبے کی وضاحت کرتی ہے وہ احادیث نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ستان مناسب نہیں ہے. اور اپنی زندگی کا ایک زبردست پرابلم دیکھیے, جس طریقے سے قرآن کا ایک لفظ قانون ہے ایسے ہر صحیح حدیث, صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں, ہر صحیح حدیث کا لفظ لفظ قانون ہے. اچھا ایک شبہ پہلے دور کر دوں, اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم بخاری کے مقلد ہیں مسلم کے مقلد ہیں. ارے کون بولتا ہے کہ میں مقلد ہوں, ہم بھی کہا ہم بھی تو یہ کہتے ہیں ہم بخاری کے مقلد ہیں ہم مسلم کے مقلد ہیں, ہم تو تقلید کرتے ہی نہیں. اچھا شبہ کہاں ہوا, غلطی کہاں ہوئی, تکلیف کہتے کس کو, ایک ہے رائے اور ایک ہے خبر. تکلیف رائے کی ہوتی ہے خبر کی نہیں. جی جی یہ فرق ہے, یہ ہے گہری بات اور یہ نقطہ. ایک ہے رائے, رائے کی تکلیف کرنا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے, مگر خبر کو ماننا اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اب کوئی محدث اگر حدیث کی سند بیان کرتا ہے, کسی راوی کے اوپر سو کا حکم لگاتا ہے, حسن کا حکم لگاتا ہے, کسی راوی کے اوپر جرح کرتا ہے, کسی راوی کے اوپر صحت کا حکم لگاتا ہے, کسی حدیث کے اوپر صحت کا یا زور کا حکم لگاتا ہے, تو یہ اصول روایت کی روشنی میں خبر ہے, شہادت ہے. رائے کی تکلیف ہوتی ہے, خبر کی تحقیق ہوتی ہے. تحقیق اور خبر اس کا ثبوت تو قرآن سے. میں اس بارے میں صرف تین آیتیں پڑھوں گا, کتنی آیتیں پڑھ دوں, تین آیتیں پڑھ دیتا ہوں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. جب تم قرض کا لین دین کرنے لگو تو لکھوا لو, اور لکھتے وقت دو مردوں کو گواہ بنا لو, اور اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں, کہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. انتظ اللہ احداؤما فتدک رہ احداؤما الاخرى, کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. دیکھو یہاں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ بنانے کے لیے حکم دیا, اس کا مطلب گواہ ہی معتبر ہے. ایک حدیث کو اس لیے آیت کریمہ کی ہے اور دوسری وصیت کے تعلق سے. یا ایھا الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ فمن جمع عدل منکم, اے ایمان والو وصیت کے وقت موت آنے لگے تو وصیت اگر کر رہے ہو تو دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو, یعنی ان دو عادل گواہوں کی گواہی معتبر ہے. یہ تو پڑھو دوسری آئے تیسری آئے یا تقرب سیوال تم حرم ومن قتل ہوں من کم متعمدن فجزاؤں مثل ما قتل من النعم یا حقوقی سوا عدل من کم آئی ایمان والو حالت احرام میں تم لوگ شکار کو قتل نہ کرو اگر کوئی ایسا کر دے تو اسے اسی کا مثل دینا پڑے گا مطلب بکری والے کو ہرن دینا پڑے گا ہرن مارے کو بکری دینا پڑے گا ایسا اسی کے مثل اور فیصلہ کون کرے گا یا حقوقی سوا عدل من کم تو عادل گواہ فیصلہ کریں گے اب تو عادل گواہ اگر فیصلہ کر دے تو اللہ کہتا ہے اس کی گواہی مانی جائے گی اب امام بخاری کیا کرتے ہیں بیچارے امام بخاری اپنی رائے تھوڑی پیش کرتے ہیں میں نے ابھی سند کے ساتھ حدیث بیان کر دی وہ بیچارہ کیا کرتا ہے امام بخاری اور امام مسلم سند کے ساتھ حدیث بیان کر دیتے ہیں کیسے بیان کرتے ہیں یعنی کہ مسلم انشا صحیح امبانی کی انا صحیح انی عمر انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے اور امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد حضور صحابی حضرت عبد اللہ عمر سے یہ دیکھیے سلسلہ سلسلہ آ رہی ہے ہر ایک راوی دوسرے کا شاگرد ہے اور ایک استاد ایک شاگرد ہے اور ایک دوسرے کو سن رہا ہے اچھا دیکھو ایک آدمی کہہ رہا میرا خیال ذرا غور سے سنو ایک آدمی یہ بولے کہ یہ میرا خیال ہے اور ایک آدمی کہے میں نے ایسا سنا ہے اور ایسا دیکھا ہے تو بتائیے میرا خیال ہے یہ رائے ہے ایک آدمی بولے میرا خیال ہے یہ رائے ہے اور ایک آدمی بولے میں نے دیکھا میں نے سنا یہ خبر ہے یہ تحقیق ہے تحقیق الگ چیز ہے خبر الگ چیز ہے رائے میں تقریر ہوتی ہے امام بخاری نے تو اپنی رائے پیش کی ہے وہ بیچارہ خبر پیش کرتا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ ہم نے بخاری کو مخالف نہیں تھا تو دیکھا نہیں کرتے یہ تو وہی کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث سے کچھ آشنائی نہیں ہو وہ تو کچھ پتا ہی نہ ہو کہ تقریر کس کو کہتے ہیں رائے کس کو کہتے ہیں اشتہار کس کو کہتے ہیں اور خبر اور تحقیق کس کو ہوتے ہیں امام بخاری نے ایک ایک رانی کی تحقیق کر کے پیش کر دیا ہے اور سارے بارہ سو سال تک محدثین نے امام بخاری کو پڑھا ہے ان کی سنت کے اندر آنے والے ایک ایک رانی کو چھان پھٹک کر دے گا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے بارہ سو سال تک ہر ایک بہت ہی امام بخاری کی بخاری کے اوپر مہر سب کا قدر آ گیا ہے تصدیق کی یہ بخاری کہنے سے تو یہ ہے شہادت یہ خبر تقلید رائے کی ہوتی ہے خبر کو ماننے کے لیے اللہ نے کہا ہے شہادت کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے شہادت معتبر ہے خبر معتبر ہے رائے کی تقلید ہوتی ہے خبر اور تحقیق کی اور خبر اور شہادت کی تقلید ہوتی ہے اور یہ تو ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءتکم فرائض اگر باقی کوئی خبر ہے پتہ بھائی ہم تحقیق کرو اس کا مطلب تحقیق کے بعد خبر معتبر ہوتی ہے خبر معتبر ہوتی ہے تحقیق کے بعد تحقیق میں اگر پوری اتر گیا تو لے لو بخاری شریف کے احادیث کے بارے میں نبی تھوڑی سے ارے بیچارے کہاں دعویٰ کر کے گیا کہ میں نبی ہوں امام بخاری کو کون نبی مانتا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ نبی نہیں ہے تو معصوم علی خطا بھی نہیں امام بخاری سے خطا ہو سکتی ہے لیکن یہاں ایک بات یاد کیجیے ذرا غور سے انسان خطا الگ چیز ہے وہ کوئے خطا الگ چیز ممکن ہے بس پولیس لے کر چلی جائے گی آپ کو ہتھیاری لگا کے ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہو میں بھی یو آر اے چیف ہو سکتا ہے کہ تم ایک چور ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے امکان ہے نا کہ تم چور ہو تو امکان کی بنا پر پولیس ہتھیاری لگا کر کے لے جائے گی نہیں بلکہ ثابت ہونا چاہیے کہ چور ہے تو امکان خطا الگ چیز ہے ممکن ہے ہمارے بخاری سے غلطی ہو لیکن یہ ثابت تو کرو کہ غلطی ہوئی ہے امکان خطا الگ ہے اور پورے خطا الگ ہے ممکن ہے کہ تم چور ہو لیکن ثابت تو ہو کہ تم ثابت تو ہو چوری ثابت تو ہو انسان الگ چیز ہے خطا کا انسان الگ چیز ہے اور خطا کا وہ کوئی الگ چیز ہے ثابت تو مان لیں گے شریعت مطہرہ میں دیکھو بہت غور سے سنیے میں ایک عجیب حدیث کا جواب دینے جا رہا ہوں شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ اگر حرج شدید ہو حرج شدید ہو تو قانون میں آٹومیٹکلی لچک پیدا ہو جاتی ہے یہ بات ثابت ہے اور اس کو سب مانتے ہیں

پیو. ارے بھائی جو چیز جائے تو ضروری ہے کہ تو پیتے رہو تو کھاتے رہو, یہ کیا بات ہے؟ ارے بھائی کوئی ڈاکٹر اگر بنا دو تو پینے میں کیا حرج ہے؟ نبی اگر بنوا ہے اور نبی جہاں ایک طرف نبی ہے دوسری طرف بہت سارے طبیب ہیں ڈاکٹر ہے, کتاب اس سے اٹھا کر کے دیکھیے کہ کتنے امراض کی دوا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور آج مجرد روپ سے ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. تو اللہ کے حکم سے سب کچھ آپ نے کیا تو وہ یہ دلیل لائے کہ بے معقول اللہ جانور کا پیشاب نہ پاتی, اس کے لیے دلیل لانی چاہیے نا, دلیل لائی جائے. اور جو چیز جائے تو ضروری نہیں کہ شکریہ کے دوائی کے طور پر اگر کوئی استعمال کرے تو ہارے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فی ما حرمتم, اللہ تعالی نے حرام چیز کے اندر شفا رکھی ہی نہیں ہے. یہ حدیث موجود ہے, اگر پیشاب حرام ہوتا تو نبی ایسے کیوں کہتے کہ جاؤ دوسرے اور پیشاب جب اس کے اندر شفائی نہیں ہو, حالانکہ وہ شفایا وہ بولو ارے وہ بولو. یہ بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چھوٹے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حضرت علی کے گارجین ہے تو دوسری طرف فاطمہ کے گارجین ہے. بچے بھی آپ ہی کے ملک میں باپ ہیں اور یہ بچہ بھی آپ ہی کے یہاں پلا بڑا ہے. تو جس طرح آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گارجین ہیں ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گارجین ہے. دونوں کی شادی ہو گئی, گھر میں دونوں لیٹے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب یہ بتایا جائے کہ تشریف لانے کے بعد دونوں لیٹے رہے اور آپ بیچ میں بیٹھ گئے. ارے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پورا دلہن دونوں لیتے ہوئے ہیں اگر سسر آ جائے تو دونوں بیٹھ جاتے اور آپ کا بیچ میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا. یہ تو سمجھا جائے دونوں کے گارجین آپ ہیں, حضرت علی کے بھی گارجین ہیں, حضرت فاطمہ بیٹی ہیں ان کے بھی گارجین ہیں. اور جب آپ آئے تو دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے اور دونوں کے درمیان پیار سے آپ بیٹھ گئے. اللہ اکبر, اس محبت کو ایک غلط روپ کیسے دے دیا گیا؟ ایک غلط شہریت سے ایک صحیح بات کو کیسے غلط روپ دے دیا؟ میری سمجھ میں نہیں آتی. صاف بات ہے میری عقل کو مانتی ہے, اب میری عقل میں آ رہا ہے یا کسی دوسرے کی عقل میں آ رہا ہے؟ حضرت نبی کی طرح پرنام کر گئے, فاطمہ لیتی ہوئی, حضرت علی لیتے ہوئے دونوں, اور دونوں کے گارجین آپ ہیں. بے تکلف ہے, آپ ایک بیٹے کی طرح ہے اور ایک بیٹی ہے, دونوں لے کے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کیا جاتے تو من لے گئے. اگر ہم کو ایسا نہیں مانتے کہ حضرت علی سے بیٹا بھائی ہوں گے, اگر تک خطرے کی بیٹا بھائی ہوگی تو نبی کے قاتلے کے ساتھ تم لے گئے. ایسا میں مان ہی نہیں سکتا. دونوں بیٹھے اور دونوں کے درمیان فاصلہ تھا, نبی بیچ میں بیٹھ گئے محبت کی وجہ سے. حضرت علی کی محبت حضرت ایک محبت کے انداز کو کیسے غلط روپ دے دیا گیا؟ حدیث کو اس طرح سمجھا جاتا ہے, بڑی پاک ذہنیت لے کر کے حدیث کو سمجھا جاتا ہے. ذرا اس صحابی سے پوچھئے جس نے مدینہ میں ایک حدیث کے سمجھ کی سفر کیا ہے, اس سے پوچھئے حدیث کی عظمت کیا ہوتی ہے. حدیث کی یہاں پر بھیا میں نے جاتا ہوا رہو اور اعتراض یہ ہے کہ یہ کسی یہودی کی گلی ہوئی ہے, اس لیے کہ یہودی تو میں آسورا کو ہوگا. ارے یہ بات اگر صرف یہودیوں کی ہوتی تو ہم مان لیتے کسی بھی یہودی نے گلی ہے. یہ معاملہ تو مکہ کا دلیل دلیل سر. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فلما قدم المدینۃ صامه وامر بصیامه فلما قضی رمضان ترک یوم عاشوراء ومن شاء صامه ومن شاء ترکه. رواہ بخاری کی کتاب کیا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قریش زمانے جاہلیت میں, مکہ کے کافر لوگ زمانے جاہلیت میں دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. اب بتائیے اب اعتراض ہوئے ہوگا کہ یہودیوں نے ایسا کہہ تو کہیں گے کسی کافر نے کھڑا ہو گیا, یہ حدیث کسی کافر نے کہی ہے, یہ اعتراض کون کر رہے ہیں؟ اگر وہ کہتے کہ یہودی نے کہی تو میں کہتا کسی کافر نے کہی ہے, اس لیے کہ یہ یوم عاشورا کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے رکھتے تھے. وہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو قریش جاہلیت میں یہ دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے. اچھا جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے یہ روزہ رکھا اور اس روزہ کے رکھنے کا حکم دیا آپ نے وہاں بھی سے آگے, اور آگے کیا ہوا؟ فلما پوری کا رمضان, جب رمضان کا روزہ فرض ہوا, آپ کو معلوم ہے سن دو ہجری کے اندر فرض ہوا, سن دو ہجری کے اندر جب فرض ہوا تو آپ نے یوم عاشورا کا روزہ چھوڑ دیا اور آپ نے فرمایا جو چاہے رکھے اور چھوڑ دے. فمن شاء صامه ومن شاء تركه, جو چاہے یہ روزہ رکھے, اس لیے کہ ہمیں پورے مہینے کے فرض روزے مل گئے ہیں, اب ہمیں اس روزے کو رکھنے کی